الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله alipofanya yule kijana yale aliyoyafanya akauawa na yule al-Malik watu wakaamini wakasikika wakisema amanna bi rabbil ghulami tumemwamini mola wa yule kijana tumemwamini rabbil ghulam akafuatwa al-Malik yule mfalme akaambiwa na wapambe wake julasa as-su marafiki wake waovu ambao wanamdidimiza katika batil wakamwambia araaita ma kunta tahdharu qad wallahi nazala bika hadharuka qad amana an-nas umeona mfalme yale ambayo ulikuwa ukiyachelea na ukiogopea yale uliokuwa ukiyachelea yameshakuwa watu wameshaamini kumwamini mola wa yule kijana tayari uungu wako umeanguka watu wametoka katika dini yako wameingia katika dini ya yule kijana amana nas watu wameshaamini wakakaa shura kujadili mustakbali ule kipi wakifanye akaamrisha fa amara bil ukhdud akaamrisha yule mfalme dhalim at-taghi al-baghi kwamba wachimbe mahandaki katika kila mtaa fa umira bil ukhdudi fa khuddat bi afwahi sika kifa khuddat yakachimbwa mahandaki wa udmira fiha an-niran kisha yale mahandaki mitaani yalipochimbwa yakatiwa moto yani wakawasha moto adhim moto ukawa unawaka akatoa amri kwamba ashikiliwe mmoja baada ya mwingine ahojiwe ni ipi dini yako akisema dini yake ni dini ya mfalme ndiye mola wake muumba wake aachiliwe akisema kwamba dini yake ni dini ya yule kijana asukumwe katika ule moto wakayafanya hayo ambayo Allah tabaraka wa taala aliyataja katika Qur'an akasema kutila ashabul ukhdud annari dhatil waqud idh hum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al aziz al hamid alladhi lahu mulku as samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid innal ladhina fatanu al mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannama wa lahum adhabu al hariq qatalu awliya'a Allah tabaraka wa ta'ala akalitaja hili tukio katika Qur'an ambalo limebainishwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wakawa wanatumbukia waumini baada ya fitna hii waliofitinishwa na mfalme dhalim at-taghi al-baghi wakawa wanaingia mpaka akaja mwanamke حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها akaja mwanamke mama ambaye amebeba mtoto wake mgongoni anasema mtume sallallahu alayhi wasallam fataqa'asat an taqa'a fiha akagoma yule mama akasita kutumbukia katika ule moto ndani ya mahandaki kwa sababu ya huruma ya mzazi kwa mtoto wake huruma ya mzazi wa kike kwa mwanawe fataqa'asat an taqa'a fiha akasita kutumbukia katika handaki lenye moto mtoto wake mchanga akasema ya umma isbiri fa innaki ala alhaqi au iqtahimi fa innaki ala alhaqi ewe mama tumbukia ingia yani ingia pamoja nami acha tuungue acha tufe iqtahimi isbiri fa innaki ala alhaq kuwa na subra ewe mama kwani hakika wewe upo katika haki mama alisita kutumbukia katika hili wanasema halul ilm tunajifunza hanan wal atifa huruma aliyokuwa nayo mzazi wa kike kwa mtoto wake nafasi ya mama katika Uislamu historia haijawahi kuijua dini ambayo imerufaisha imeinua nafasi ya mwanamke historia hakuna dini ambayo imeifahamu kama dini ya Kiislamu aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo imemuinua mzazi wa kike daraja akawa ana daraja la juu kabisa kuliko mzazi wa kiume kwa sababu ya almashaq alati tahammalatuhu kwa sababu ya zile shida alizozipata kipindi cha ujauzito wake kwa sababu ya zile shida alizozipata kipindi cha kujifungua akawa anayaona mauti kwa sababu ya zile shida alizozipata wakati wa kumlea kwake mtoto huyu Uislamu umemuinua mwanamke nafasi ya juu wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalatuhu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra tumemuhusia mwana Adam kwa wazazi wake wawili awatendee wema kisha katika wazazi wawili akashereheshwa mama kwamba mama yake alimbeba katika ujauzito wake hamalatuhu ummuhu kurha alimbeba huyu mtoto mwanamke yani mama yake alimbeba katika tumbo lake katika mazingira magumu na alimtoa kadhalika katika mazingira ya ugumu وحمله وفصاله 30 شهرا نكوانزيا كمبيبا كواك تموني مباكا كمليا نميزي 30 كهي الله تبارك وتعالى أكينوا شان يا منامك كتك وإسلام أنغليا هو ماما أنغوما أنغوما كوينجيا كتك موتو الحال أمي أميني ديني أيلك جانا أمي مؤميني الله رب العالمين na ameikufuru dini ya mfalme kama hii ni dini ya shirk hii ni dini ya batil lakini huruma yake kwa mtoto wake wanasema halul ilm baba hana huruma kwa mtoto wake mithili ya huruma ya mama kwa mtoto wake na ndio maana akasema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith lallah arhamu biibadihi min al-ummi biwaladiha Allah ana huruma zaidi kwa waja wake kuliko huruma ya mama kwa mtoto wake wanasema halul ilm kama sharia ingelijua kwamba kuna kiumbe ana huruma zaidi kwa kiumbe fulani basi mtume angelitaja nafasi hii Allah ana huruma zaidi kwa waja wake kuliko huruma ya mama kwa maana hakuna mwenye huruma ya mama naam alipokuja yule sahaba kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja hadithi يا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أليتاج الإمام البخاري ومسلم أنا كجا صحابة anamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqu an-nas bihusni sahabati, nani katika watu ya Rasulullah, awe ni mama, awe ni baba, awe ni mjomba, awe ni shangazi, awe ni mamdogo, awe ni baba mkubwa au atakayekuwa, nani katika watu ya Rasulullah ana haki zaidi ya husni sahabati ay suhbati, kutaamaliana muamala naye uliokuwa mzuri sana, kutaamaliana naye kwa huruma sana, nani katika watu anastahiki haya ya Rasulullah? Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, ummuka, ni mama yako. Na Mtume anafahamu baba, na Mtume anafahamu wajomba, lakini akamwambia ummuk, mama yako. Akauliza thumma man, kisha nani baada ya mama? Akamwambia thumma ummuka, kisha mama yako. Akamwambia thumma man, kisha nani ya Rasulullah? Akasema thumma ummuka, kisha mama yako. Kwa mara ya tatu, mara ya mwisho akamwambia thumma abuk, kisha baba yako. Wakasema ahlul ilm, mama amemzidi baba mara tatu, mama amemzidi baba mara tatu katika husni suhba wal muashara, kumtazama kwa jicho la huruma, kumtandikia bawa lako la udhalili, kutangamana naye kwa wema, kujali na kutatua shida zake. Katika hao ni mama yako, kisha mama yako, kisha mama yako, kisha baba yako. Angalia nafasi ya mama katika Uislamu, jinsi anavyoheshimiwa mama, watu wanavyotakiwa wawaheshimu na wawaadhimishe wazazi wao mama. Lakini kadhalika alipokuja yule sahaba kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akimtaka ushauri, amruhusu aende naye vitani, Mtume alayhi salatu wassalam alimuuliza, alaka ummun, unaye mama? Hakumuuliza alaka abun, una baba. Alimuuliza unaye mama? Akasema naam. Akasema falzamha, nenda kalazimiane na mama yako, nenda kalazimiane na mama yako, kaa na mama yako, saidie mama yako, muheshimu mama yako, mjali mama yako. Fa innal jannata inda rijliha, kwani pepo ya Allah iko miguuni mwake, pepo ya Allah iko miguuni mwa mama. Hakumtaja baba alayhi salatu wassalam. Kwa yote hizi ni daraja walizopandishwa wazazi wetu wa kike na dini yetu ya Kiislamu, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuja mtu anaomba akashiriki pamoja naye jihad, anamrudisha kwa mzazi wake wa kike. Kwa maana lau ikitokea umeshiriki jihad, umeuawa katika jihad, nani atakemtazama mzazi yule? Nenda kwa mama yako, lazimiana naye, pepo ya Allah iko miguuni mwake. Ayuha an-nas ibadallah. Lakini kadhalik nafasi ya mama katika dini yetu hii ya Kiislamu, wanasema ahlul ilm, Uislamu haukuwa na mapungufu katika kuwaelekeza vijana wa Kiislamu wenye wazazi wao ambao si Waislamu, haukufumba jicho upande ule Uislamu, kwamba kwa kuwa huyo anamwabudia fulani au ana dini fulani isiyokuwa dini ya Kiislamu, basi huyo akandamizwe, basi huyo adhalilishwe, basi huyo asijaliwe, basi huyo apuuzwe. La, imekuja hadith ameitaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah kwamba mtoto wa Abu Bakar Siddiq, Asma bintu Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhuma, alijiliwa na mama yake kutoka Makka, wao wakiwa tayari walishahamia Madina, kipindi ambacho Waislamu na makafiri wa Makka wameandikishiana mikataba wasipigane baina yao. Akatoka mzazi wa Asma aliyekuwa mke wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye ni mushrika, mushrikina, hajakubali dini ya Kiislamu, akaja Madina kwa mtoto wake Asma akiwa amembebea zawadi, amembebea samli, amembebea azabib, kwa maana zabibu kavu. Alipofika nyumbani kwa binti yake Asma, Asma hakumkaribisha ndani, akamsimamisha nje, kwa kuwa huyu ni mushrika, huyu ni mushriki wa kike, mimi ni Muislamu, anataka fatwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimpokee vipi huyu mzazi? Akamuuliza mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, amuulize Mtume sallallahu alaihi wasallama, amfanyeje huyu mzazi wake? Rasuli alaihi salatu wassalam akatoa qarar, akatoa fatwa, akabainisha, akaelekeza alaihi salatu wassalam, akamwambia Asma, swili ummaki, swili ummaki, muunge mama yako, muunge mama yako. Yani, na anafahamu kwamba yule mama wa Asma ni mshirikina, hana dini ya tauhid, hampwekesha Allah katika ibada, hajaukubali Uislamu, lakini kwa nafasi ya mama, kwa nafasi ya al-umuma, ule umama na yale walioyapata wazazi katika kuwazaa, bali kubeba mimba ya watoto wao kisha kipindi kigumu cha kuzaa ambacho Allah amekitaja katika Qur'an, akamwambia Asma, swili ummak, muunge mama yako, mpokee mama yako hata kama ni mshirikina. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya. Anasema Allah subhana, akiwaelekeza Waislamu wale wenye wazazi wasiokuwa Waislamu, wa in jahadaka ala an tushrika bi, na kama watajitahid wazazi wako kukushawishi ili utoke katika dini yako ya haki, uje katika dini ya kunishirikisha mimi katika lile ambalo huna ujuzi nalo, huna ilmu nalo juu ya kufaa kwake zaidi ya ilmu uliyokuwa nayo juu ya kutokufaa kwake, fala tuti'huma, usiwatii wazazi wako, si wa kiume wala wa kike, fala tuti'huma, usiwatii katika hilo la kukutaka uritadi, la kukutaka ushike mila zao, kuacha dini ya Allah, kuiacha mila ya Ibrahim, fala tuti'huma. Lakini alipokataza usiwatii katika haya ya batil, akaendelea kukuasa, akasema wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, endelea kusuhubiana nao, endelea kusuhubiana nao katika dunia hii kwa wema, wafanyie ihsan, wasaidie, wajali, tatua shida zao, angalia matatizo yao, wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Haya ni maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, haya ni maelekezo ya dinullahi alhaq, maelekezo ya mola wetu subhanahu wa ta'ala, maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ayuhan nasu ibadallah, hakika dini ya Kiislamu, dinun matin, ni dini madhubuti, ni dini ambayo haina mfano wake, la mathila lah wala nadhir, haifanani na dini yoyote, kwa kuwa dini hii yatoka kwa Allah, ahkamul hakimin. Ayuhan nasu ibadallah, kuonesha nafasi ya mwanamke katika Uislamu, wanasema ahlul ilm, mpaka yule mwanamke aliyeachika akaachika kwa mume wake, akawa ana watoto kwa mume huyo aliyemwacha, basi kwa kuheshimu nafasi ya umama na mazingira ya taabu aliyoyapata mama, mazingira magumu aliyoyapata mama katika malezi, Uislamu umehukumu kwamba hawa watoto wasikae kwa baba yao, watoto hawa wabaki kwa mama yao, watoto hawa wabaki kwa mama yao, kwa kuchunga nafasi ya mama katika Uislamu. amekuja mwanamke kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja hadithi aliyotaja al-Imam Ahmad na al-Imam Abu Dawud na ameisahihisha al-Allama al-Albani rahimahullah katika sahihu at-Targhib, kwamba amekuja mwanamke kwa rasuli alayhi salatu wasallam akasema: ya Rasulullah, inna ibni hadha kana batni lahu wi'aa wa thadi lahu siqaa wa hijri lahu hiwaa wa inna abahu talaqani wa arada an yantazi'ahu minni. Angalia malalamo, malalamo ya mwanamama kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, anataka ufumbuzi. Walikuwa idha dalahamat alayhim alkhutub dhahabu ilayhi yas'alunahu, walikuwa masahaba wanapozongwa na mambo wanamwendea rasuli alayhi salatu wasalam, wanamhoji: ya Rasulullah, huyu mtoto ni mtoto wangu huyu, innabni hadha, hakika ya mtoto wangu huyu, kana batni lahu wi'aa, tumbo langu hili ambalo naliona ya Rasulullah ilikuwa ndiyo hifadhi yake. Amekaa hapa huyu ya Rasulullah. Wa thadi lahu siqaa, na kinywaji chake ni yanayotoka katika maziwa yangu haya. Wa hijri lahu hiwaa, na kimbilio lake na tulizano lake ni mapaja yangu, nilikuwa nikimweka kwenye mapaja huyu ya Rasulullah. Wa inna abahu talaqani, na hakika baba yake huyu kijana amenitaliki, ameniacha ya Rasulullah. Wa arada an yantazi'ahu minni, na akataka amponyoshe huyu mtoto kutoka mikononi mwangu, ametaka kuninyang'anya ya Rasulullah. Anakuja kushtaki kwa Rasul alayhi salatu wassalam, anataka ufumbuzi kwa Rasul alayhi salatu wassalam. Wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أداب ولزفون زول الله كما وانا بطات ولا جامبو لجك واشري أماني أو كني مشاكي وتكيو بارودي كم تومي صلى الله عليه وسلم وسيوة كما واتوا نافق. Aliwazungumza Allah katika hii aya kwamba katika tabia zao mbaya, idha jaahum amrun min al-amn aw al-khawf, wanapojiliwa na jambo lenye kuashiria amani au kinyume chake, wanafiki, watu wabaya, adha'u bih, hueneza katika umma, anatoa taarifa katika umma. Yeye si wa kuzitoa taarifa hizo, si jukumu lake. Walau radduhu ila ar-rasul, lakini uzuri ulioje lao jambo lao wangalirejesha kwa kiongozi wao, wakalirejesha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa hai, wakamfuata alipokuwa amekufa alaihi salatu wasalam, wakarejea katika suna zake na wakarejea wanawazuoni. Wangalijua wanawazuoni jinsi ya kutoa fatwa. Akauliza yule mama, kumuuliza rasuli, tendwa ni nini ya Rasulullah? Rasuli alayhi salatu wassalam akamwambia: anti ahaqqu bihi, akatoa hukumu: wewe mwanamama una haki zaidi na huyu mtoto kuliko baba yake. Anti ahaqqu bihi, kwa hayo uliyoyataja kwamba hifadhi yake ni tumbo lako lilikuwa, kinywaji chake ni maziwa yanayotoka kwenye matiti yako yalikuwa, kimbilio lake yalikuwa ni mapaja yako yalikuwa, anti ahaqqu bih, wewe una haki naye zaidi. Lakini akasema: ma lam tankihi, muda wa kuwa hujaolewa tena, muda wa kuwa hujaolewa, wewe una haki zaidi kukaa na hawa watoto. Ama ukiolewa baba yao atakuwa na haki zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ya yale yanayochungwa na sharia. Hawa wakikaa kwa baba wa kambo, wakikaa kwa baba wa kambo, huenda akawasimanga. Tabia za baadhi ya wanaume ziko hivyo, fayamunnu alaihim, atawasimanga baba wa kambo kwa kuchelewa hili. Au huyu mtoto huyu yataallaq بهذا الأب الجديد هوندا akaufungamanisha moyo wake na baba huyu mpya akamwacha baba yake wa zamani ambaye ndiye asili yake au kwa mafasidi mengine ambayo huenda yakatokea muda wakuwa hujaolewa anti ahaqqu bih wewe mama una haki zaidi na hawa watoto kuliko baba yao mala mtankihi muda wakuwa hujaolewa tena nafasi ya mama katika Uislamu kwa yule mama akagoma kuingia katika moto huruma ya mama kwa watoto fataqa'asat an taqa'a fiha mtoto yule mchanga Allah akaleta shani zake akazungumza akiwa mdogo ya ummahu maskini mama yangu iktahimi tumbukia fa innaki 'ala al-haq kwani wewe upo katika haki wakawa wanawatumbukiza katika moto wamekaa pembezoni mwa yale mahandaki yanayowaka moto yakiwachoma waumini wanafurahi katika mazingira yale waliokuwa nayo Allah tabaraka wa taala akasema wamelaaniwa ashabul ukhdud kutila ashabul ukhdud wamelaaniwa watu wa mahandaki wale walioyafanya yale annari dhatil waqud mahandaki yenye moto uliokuwa umekokwa umewaka idhum alaiha quud wakiwa wamekaa juu ya mahandaki hayo yatafarajun wa hum ala ma yafaluna bil mu'minina shuhud na wao yale wanaoyafanya kuwafanyia waumini wapo wamehudhuria bali wanayashuhudia kwa macho yao wanavyowaona wanavyoteketea katika moto wa ma naqamu minhum na hakuna kibaya mno hakuna kikubwa mno kilichowafanya hawa wakawachukia hawa illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ila tu kwamba hawa wamemwamini Allah al-aziz mwenye nguvu al-hamid mwingi wa kuhimidiwa wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ni yupi huyo alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard ni yule mwenye nguvu mwingi wa kuhimidiwa ambaye ana umiliki wa mbingu saba na ardhi saba na Allah juu ya kila kitu ni shahidi anaona subhanahu wa ta'ala hakuna ambalo lafichikana kwake subhanahu wa ta'ala matakunu mishani wala tatlu minhu min qur'ani wala ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan idh tufiduna fih wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin Allah anakuoneni kwenye kila kitu hakuna ambacho tutafichikana kwake mpaka tukio lile amelishuhudia subhana kisha akasema innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minat hakika ya wale ambao wamewafitini waumini wa kiume na waumini wa kike thumma lam yatubu kisha wasitubie wanasema wafasiri wa Qur'ani katika masahaba au katika matabiin kwamba qatalu awliyaa angalia huruma za Allah angalia huruma za Allah wale mabwana wamewaua mawalii wa Allah wamewaua mawalii wa Allah waliokubali dini wakawaua kifo kibaya kifo cha kuchoma moto ambacho mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadith amesema la yu'adhibu bin nari illa rabbun nar hana ruhusa yoyote kuadhibu kiumbe kumwadhibu kiumbe mwenzie kwa moto illa hilo ni kwa Mola aliyeumba moto Allah subhanahu wa ta'ala haram kukiadhibu kiumbe kwa moto hii ni adhabu ya aliyeumba moto ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala lakini pamoja na yote haya wanasema halul ilm wamewaua mawalii wa Allah kisha bado Allah anawatangazia toba yani simtubie kwa Mola wenu simrudi kwa Mola wenu ma arhama ana huruma kiasi gani subhanahu wa ta'ala Allahu latifun bi'ibadihi Allah ni mwingi wa upole Allah mwingi wa huruma kwa waja wake Subhanahu wa ta'ala innal ladhina fatanu almu'minin hakika ya wale waliwafitini waumini wa kike wakawatia katika misukosuko na mitihani waumini wa kiume na waumini wa kike thumma lam yatubu kisha wakutubu falahum adhabu jahannam watapata adhabu ya moto wa jahannam walahum adhabul hariq watapata adhabu ya moto unaoteketeza vikali siku ya kiyama وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ